Być może nie jest duża, ale jeżeli dodamy do niej kwotę raty za mikser i za inne rzeczy, które kupujemy w tym systemie, to okazuje się, że wydajemy naprawdę potężne kwoty i w tym momencie stać nas na to, żeby oddać bankowi część naszych zarobków. Więc jeżeli rzeczywiście jakaś rzecz nam się psuje nagle, to być może nie ma innego wyjścia. No tak, to zakup na raty jest uzasadniony. Warto to kupić. Niemniej jednak, jeżeli przewidujemy, że coś się wydarzy, to może warto na to odłożyć. No dobrze, można przewidzieć na przykład, jeżeli widzimy, że pralka nasza, albo wiemy o tym, że ma już 15 lat i to jednak już jest trochę dużo i będzie trzeba ją w pewnym momencie zmienić. No to warto nie czekać na moment, kiedy ona nam odmówi współpracy. Tak. Tylko już zacząć odkładać tak jakby ratę. Tak jakby ratę. Mhm. I okazuje się, że o ile instytucja finansująca potrafi nas zmotywować do tego, żeby tę ratę zapłacić, to sami jakoś nie potrafimy tego zrobić. A szkoda, bo to jest właśnie to mądre zarządzanie swoimi finansami. I są jeszcze takie rzeczy w domowym budżecie, takie przedmioty, z których zakupem moglibyśmy poczekać, tak? I wtedy warto też nie kupować na raty, tylko poczekać pół roku, uzbierać. Tak jest. Trochę odroczyć sobie tę przyjemność. No dobrze, mówimy o kredytach. Nie sposób w kontekście ostatnich wydarzeń nie dotknąć tematu kredytów w obcej walucie, no i dokładnie franka szwajcarskiego. W tej sytuacji, w jakiej są niektóre rodziny, no oszczędzanie i ta uskładana górka, no to chyba coś najlepszego, co mogłoby mieć miejsce. Tak, rzeczywiście w ostatnich dniach szwajcarski bank centralny ogłosił, że nie będzie już dalej bronił franka szwajcarskiego. No i efekt jest taki, że frank wzrasta w szalony sposób, powodując bardzo wiele niepokojów zarówno na rynkach finansowych, jak i wśród przeciętnych Kowalskich, no w domowym budżecie. Który rzeczywiście zaciągnął kredyt we franku. No ta sytuacja nie należy do łatwych, tym bardziej, że wpływ na kurs franka mamy żaden. My jako przeciętni ludzie. No i teraz pojawia się taka sytuacja, ludzie pytają, co w takiej sytuacji? Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że rzeczywiście w mediach jest bardzo głośno na ten temat i trudno, żeby nie było. I może warto ograniczyć czytanie, słuchanie, oglądanie wszelkich wypowiedzi dotyczących franka. Nie dlatego, żeby nie mieć wiedzy na ten temat, ale przede wszystkim dlatego, żeby wyłączyć emocje swoje. Dlatego, że często niepokoje na rynkach finansowych wymagają tego, żeby zachować spokój i nie działać pod wpływem emocji, bo emocje są bardzo, bardzo niewskazane przy tym, bo działamy chaotycznie, działamy po omacku i czasami jeszcze bardziej na swoją niekorzyść. Należy też poczekać trochę z wnioskami. Na razie raty oczywiście będą wyższe, ale trochę emocje opadną, a do głosu dojdą takie racjonalne argumenty. To, co na pewno trzeba radzić wszystkim tym, którzy mają kredyt we frankach i też w innych walutach, żeby starać się regularnie je spłacać, nawet kosztem tej luki w budżecie, która pewnie się pojawi. Nawet w tym kontekście franka szwajcarskiego warto jest przyjrzeć się swojej strukturze wydatków, na czym możemy zaoszczędzić, ażeby zasypać tą lukę właśnie tej podwyżki raty kredytowej. Ja muszę powiedzieć, że to zachowanie spokoju nie jest proste, bo dotyczy naszych finansów, więc najbardziej newralgicznej rzeczy być może w naszym życiu. Niemniej jednak były prowadzone takie analizy finansowe opłacalności kredytów złotych, w których zarabiamy, i też kredytów w walutach. I w długim okresie czasu te duże skoki, gwałtowne skoki, one są zniwelowane właśnie przez czas. Czyli może się okazać tak, że pomimo wszystko jednak te kredyty we frankach były i tak tańsze od tego złotówkowego? Tak, tak może się okazać. Natomiast rzeczywiście patrząc z miesiąca na miesiąc jest nam trudno, bo ta rata rzeczywiście często drastycznie wzrasta. Niemniej jednak w długim okresie czasu może się okazać, że rzeczywiście to było i tak bardziej opłacalne przedsięwzięcie. No to oby tak było. Ja mam nadzieję, że trochę uspokoiłyśmy i trochę pocieszyłyśmy. A kredyty takie duże, do których właśnie kredyty na zakup mieszkania, czy nawet budowę domu, które zmienią nasze życie. W ogóle jak się do nich przygotować, jak się zabrać do przygotowania się do takiej... Przede wszystkim trzeba analizować całą sytuację, biorąc pod uwagę wszystkie, ale to absolutnie wszystkie czynniki, które mają wpływ na zmianę. Tak jak mówiłam wcześniej, trzeba zobaczyć, jak zmienią się nasze wydatki ze względu na zmianę lokalizacji, na odległość. Jak się przeprowadzimy za miasto, to będziemy więcej wydawać na benzynę. Jak zmienią się nasze wydatki związane z utrzymaniem tego domu, podatki od nieruchomości, i na jak długi czas będziemy zatrudniać opiekunkę, ale również trzeba przewidywać i czytać umowy kredytowe. Dlatego, że kierowanie się tylko i wyłącznie ceną kredytu nie zawsze jest tą jedyną rzeczą, na które powinniśmy zwracać uwagę. Co to znaczy cena kredytu, oprocentowanie? Mówię, tak? O oprocentowaniu, bo rzeczywiście większość ludzi mówi, ja mam niskie oprocentowanie. Natomiast w momencie uruchamiania kredytu trzeba wziąć pod uwagę to, jaką prowizję zapłacimy za uruchomienie tego kredytu, bo ona też często umniejsza ratę. Trzeba przewidzieć, co się wydarzy, jeżeli byśmy taki kredyt chcieli wcześniej spłacić, czy bank nie będzie chciał prowizji z tego tytułu. Ile będzie kosztowało aneksowanie umowy, gdyby była taka potrzeba. Więc szereg czynników. Ubezpieczenia, które często są dokładane. Czy nie ma takiego obowiązku ubezpieczenia ubezpieczyciela wskazanego przez bank. To też jest bardzo, bardzo istotne. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Help, I have done it again. I have been here many times before, hurt myself again today, and the worst part is there's no to blame. Be my friend. Hold me, wrap me up. Unfold me, I am small. And needy, warm me up. To takie teraz pytanie, może trochę z pogranicza psychologii nawet, no ale zobaczymy. Od czego zależy to, że niektórzy z nas są oszczędni, a inni wręcz przeciwnie, rozrzutni? Albo proszę mi wytłumaczyć taki paradoks, że czasem osoby zarabiające mniej mają większe oszczędności od tych zarabiających dużo. Rzeczywiście tak jest, ja to potwierdzam. Pracowałam w banku i wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, gdzie osoby zarabiające naprawdę niewielkie pieniądze miały więcej oszczędności od prezesa dużej spółki, który czasami był zadłużony po uszy. No właśnie, od czego to zależy? No bo przecież nie od tego, że ktoś jest z Poznania, a ktoś z innego krańca Polski. No właśnie, mentalnie czuję się poznanianką, natomiast oszczędna byłam od zawsze. Aha. Muszę powiedzieć, że to zależy od schematu pieniędzy. W ogóle w świecie, świat jest złożony z przeciwieństw. Jest góra, jest dół, jest ciemno, jest jasno i też są prawa zewnętrzne i są prawa wewnętrzne. Mhm. Jeżeli mówimy tutaj o tej zasadzie, to ona absolutnie ma zastosowanie też w finansach. I te pierwsze prawa zewnętrzne to jest nasza wiedza o finansach, zarządzanie pieniędzmi, jakieś strategie inwestycyjne. Czyli mówi pani o takiej wiedzy, którą można na przykład na studiach ekonomicznych które można wyczytać. Aha. Jest bardzo dużo blogów dotyczących finansów i tutaj też je rekomenduję, bo dużo mądrych rad się tam pojawia. Natomiast to jest wszystko niezbędne, ale bardzo, bardzo ważne jest są wewnętrzne przekonania dotyczące pieniędzy. I taka analogia, którą można tutaj przytoczyć, mamy stolarza i jego narzędzia. I oczywiście posiadanie najlepszych narzędzi jest bardzo, bardzo ważne, ale to, że ktoś jest pierwszorzędnym stolarzem, który potrafi ich po mistrzowsku używać, myślę, że jest najważniejsze. I teraz warto zauważyć, że niektórzy mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale potem je tracą. I teraz mają świetną... Czyli nie oszczędzą na przykład. Z jakichś przyczyn je tracą. I teraz okazuje się, że jedni je tracą bezpowrotnie. I tutaj takie badania, które były prowadzone, okazuje się, że 70% osób, które wygrywa na loterii często bardzo duże pieniądze, kończy w sytuacji gorszej, aniżeli miało to miejsce przed wygraną. I to czasem bardzo, bardzo szybko. I to czasem bardzo, bardzo szybko. No i z zewnątrz wydaje się, że to jakiś pech, że może winny jest, nie wiem, spadek koniunktury, że może jakiś kiepski wspólnik, może coś jeszcze zewnętrznego wydarzyło. Tymczasem od wewnątrz ta sprawa zupełnie wygląda inaczej. I tutaj bardzo ważną rolę pełnią schematy dotyczące pieniędzy. Czyli to, czy mamy zakodowane, że jesteśmy rozrzutni i mamy zakodowane, że jesteśmy oszczędni? Tak, to może mieć związek z naszym wczesnym dzieciństwem, może mieć związek z tym, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, a może to mieć też związek z naszymi przekonaniami. Często mamy taką sytuację, że jeżeli pochodzimy z domu, gdzie wydawało się wszystkie pieniądze, które zostały pozyskane, które były zarobione. Czyli się nie oszczędzało, niezależnie od tego, jak wysoki był status materialny. To w tej sytuacji powielamy zachowania naszych rodziców, bo tak został ten schemat gdzieś w nas wpojony. Ale czasami jest sytuacja zgoła odwrotna, że ktoś jest z bardzo oszczędnego domu i taki miał stosunek do tych pieniędzy, że była to dla niego bardzo zła sytuacja. Utożsamiał ją raczej z negatywnymi rzeczami, że w swoim dorosłym życiu zachowuje się zupełnie przeciwnie. Czyli i wydaje te pieniądze. Tak, a więc tutaj ten schemat jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Czasami jest tak, że słyszymy pewne rzeczy, które mimowolnie wpajają w nas stosunek do pieniędzy. Mhm. Często mówi się, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła i poniekąd utożsamiamy się z tym. Albo szczęścia nie dają. Albo szczęścia nie dają. A oszczędności na czarną godzinę? Oszczędności na czarną godzinę są cudownym przykładem, no bo kto by chciał z nas, żeby czarna godzina nadeszła? Więc tutaj warto jest sobie uświadomić, że nie oszczędzamy na czarną godzinę, oszczędzamy, żeby mieć wolność. To jeszcze wracając na chwilę do oszczędności, bo takie jedno pytanie gdzieś mi w głowie jeszcze zostało. A co z oszczędnościami zrobić? Jak już mamy naskładaną taką kupkę, no to chyba warto byłoby ją wydać. No tak, rzeczywiście ten fundusz na przyjemności, ja będę o nim mówić też jeszcze pewnie w strukturze wydatków. Już mówiłam, że on jest bardzo ważny, bo nie możemy wciąż zaciskać pasa, więc jakby konsumujmy część rzeczywiście na bieżąco i korzystajmy z życia. Natomiast wydawajmy pieniądze mądrze. Często jest tak, że przez bardzo długi okres zbieramy pieniądze, a potem je bardzo łatwo wydajemy. To kiedy możemy wydać oszczędności? Powinniśmy wydawać w miarę potrzeb. Trudno jest powiedzieć, żeby wydawać więcej niż, żeby znowu wracać do zera, żeby wydać wszystko, żeby wrócić. Warto jest też inwestować pieniądze mądrze. Warto też jest myśleć o przyszłości swoich dzieci, o edukacji. Sytuacja w naszym kraju też niepokoi młode osoby, czy nasze renty i emerytury będą wystarczające, żebyśmy mogli godnie żyć. I ta sytuacja niestety wciąż się pogarsza. No, czyli jednak oszczędzanie na czarną godzinę. Nie, ja nie wiem, czy na czarno, po prostu może na białą godzinę. Albo będzie dobra, że mamy zaoszczędzone. Tak, że jednak będzie nas stać jako emerytów na to, żeby jakoś sensownie też funkcjonować. Czyli oszczędności raczej nie wydajemy, one raczej powinny z nami nas zabezpieczać. Powiem więcej, powinny nas cieszyć. Oszczędności nie powinny być dla nas udręką, bo jeżeli są dla nas udręką, znaczy, że są czymś złym, a to przecież nie o to chodzi. No dobrze, to należy sobie wmawiać. Proszę mi powiedzieć, jakie nieracjonalne decyzje finansowe, jakie są takie przykłady najbardziej takich jakby kluczowych albo najbardziej znamiennych, takich, gdy no ciśnie mi się na słowo głupi, ciśnie mi się na usta słowo głupie decyzje, no ale trzymajmy się nieracjonalne. Trzymając się wątku ekonomicznego, warto sobie powiedzieć, że tradycyjna ekonomia zakłada istnienie niewiarygodnie mądrych ludzi, którzy podejmują racjonalne decyzje, ba, w bardzo prostym świecie. Okazuje się, że podstawowym błędem tejże ekonomii jest założenie, że wszystkie wybory podejmowane przez nas, przez konsumentów, są zawsze zgodne z preferencjami i niezależne od czynników zewnętrznych. Tymczasem ekonomia behawioralna i jej badania pokazują, że na nasze wybory ma wpływ bardzo, bardzo dużo czynników. A to przepraszam, przerwę, bo mówiła już pani o tym, czyli takim czynnikiem, jeśli dobrze rozumiem, może być na przykład to, że idziemy na zakupy spożywcze głodni, tak? Tak. To ta sytuacja absolutnie wpływa być może na naszą nieracjonalność wyborów. Nawet takie proste prawo, społeczny dowód słuszności. Uczenie się od innych. Bierzemy przykład z innych i zachowujemy się absolutnie podobnie. No tutaj działają nasze neurony lustrzane. Aha. O tym być może jeszcze też będziemy mówić. Czyli na przykład, jaki to jest konkretny przykład? Że widzimy u przyjaciółki jakąś wspaniałą torebkę i my też ją kupujemy? Tak, i też ją kupujemy. Teraz bardzo dużo rzeczy kupujemy w internecie. I ten przykład, ten społeczny dowód słuszności bardzo, bardzo mocno widać. Jeżeli widzimy bardzo dużo kupujących dany produkt, jakby działamy bardzo podobnie. My też go kupujemy. I nam też może się wydawać, nie wgłębiamy się w to i może nam się wydawać zupełnie automatycznie, że jeżeli kupujemy coś przez internet, to na pewno jest taniej, tak? A to nie do końca tak musi być. Albo nie odpowiada naszym potrzebom, albo nie zwracamy uwagi na jakieś inne okoliczności, jakieś serwisowanie czegoś, jakieś dodatkowe dopłaty. Po prostu uznajemy, że skoro tyle osób skorzystało, to pewnie my jesteśmy następni w kolejce. Jakie jeszcze takie nieracjonalne decyzje, których należy unikać? No właśnie, ekonomia behawioralna mówi kilka takich, zakłada kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim pieniądz pieniądzowi nierówny. Podam teraz taki przykład, który naszym studentom przytacza jeden z naszych wykładowców, profesor Błaszak. Można wyobrazić sobie taką sytuację. Idziemy na zakupy, chcemy kupić lakier do paznokci, który powinien kosztować 10 zł. Piankę do golenia, żeby było albo też dla mężczyzn. I okazuje się, że zamiast tej dychy kosztuje 18. I teraz myślimy sobie tak, skoro jesteśmy w galerii handlowej, z jednego punktu do drugiego punktu jest 5 minut drogi, no to absolutnie te nasze 5 minut jest warte tych 8 zł. I większość ludzi zachowa się racjonalnie i rzeczywiście przejdzie do tego drugiego punktu i kupi ten produkt za dychę. Ale teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy kupujemy rzecz nieco droższą i niech to będzie ślubny garnitur. Mhm. Ten garnitur kosztuje 1000. W jednym Ale sklepie. W tym sklepie, w którym się znajdujemy, kosztuje 1008. I teraz okazuje się, że większość ludzi myśli sobie, nie no, nie będę tutaj przemierzał, nie będę zmieniał sklepu, kupię za 1008. A wcześniej widzieliśmy Wcześniej ten sam... widzieliśmy za 1000. Mm-hmm. I teraz te 8 zł za piankę do golenia, czy lakier do paznokci i garnitur, to jest wciąż te 8 zł, które zostało nam w kieszeni. Które powinno nam zostać w kieszeni, gdybyśmy zdecydowali się przejść o kawałek dalej, 5 minut. I te nasze 5 minut jest warte 8 zł. Ale przy tych różnych cenach te 8 zł stanowi zupełnie inny kaliber wydatku. To wręcz wydaje się nieprawdopodobne to, o czym pani mówi, no bo jak tu, kupując garnitur za 1000 zł, jeszcze się kłócić czy spacerować po 8 zł gdzieś dalej. Tak. A to jest to samo 8 zł. Tutaj warto też powiedzieć sobie o takiej sytuacji, kiedy kupujemy samochód i ten samochód trochę kosztuje. I sprzedawca mówi, że za 10 tysięcy więcej można kupić sobie skórzane fotele. Jeździmy, albo podgrzewane. Albo podgrzewane. I teraz w skali tego dużego wydatku być może część osób mówi, dobrze, to dołożę te 10 tysięcy i kupię sobie te skórzane fotele. Mhm. No skoro już i tak drogi samochód kupujemy. Skoro i tak drogi i jeszcze jakaś promocja, bo kosztowały 15, kosztują 10. Tymczasem gdybyśmy mieli sobie kupić super wygodny fotel do domu, który kosztowałby 10 tysięcy, to prawdopodobnie byśmy takiej decyzji nie podjęli, no bo kto by kupował fotel za 10 tysięcy złotych. I okazuje się, że sytuacja znacznie zmienia nasze wybory. Wpływa na nasze wybory. Że jeżeli przez chwilę tak pomyślimy, to może nie potrzebujemy tych skórzanych foteli czy podgrzewanych. No jeżeli ktoś potrzebuje, ktoś chce, to nie można sobie tego odmawiać. Natomiast może się okazać, że wcale tak nie jest. Ja absolutnie też nie kwestionuję wyborów ludzi, bo to nie o to chodzi, żeby teraz zniechęcać ludzi do tego, żeby zakupowali samochody bez skórzanych foteli. Ale pokazuje, w jaki sposób to działa. Myślimy sobie, nie no, fotel do domu 10 tysięcy. Absolutna przesada. Żeby tak spojrzeć trochę z boku żeby na siebie. Żeby spojrzeć się trochę z boku. Też taki ciekawy przykład. Wybieramy się na koncert. Kupiliśmy bilet na ten koncert. No i po przybyciu do sali koncertowej uświadamiamy sobie, że zgubiliśmy ten bilet, a był warty 150 zł. I teraz pytanie jest takie. Czy jesteśmy skłonni wydać drugie 150 zł, i kupić drugi bilet, bo uprzedni zgubiliśmy. Czyli koncert będzie kosztował nas de facto 300 zł, a nie 150. I teraz większość ludzi mówi nie, no po prostu no nie zapłacę drugi raz 150 zł. Tymczasem druga sytuacja. Generalnie ta sama, z tą różnicą, że wybieram się na koncert, biletu jeszcze nie kupiłam. I okazało się, że gdzieś na parkingu musiałam zgubić 150 zł. Wypadły mi z kieszeni. I teraz nadal mam jeszcze w portfelu kwotę, za którą mogę kupić nowy bilet, no i muszę podjąć decyzję. Kupuję czy nie? I teraz, w pierwszej sytuacji większość ludzi badanych drugiego biletu nie kupi, bo już pierwszy zgubiło. Czyli ze smutkiem nie idzie na koncert. Jeżeli zgubiło 150 zł, ale wciąż na ten bilet ma, to więcej jest skłonnych ludzi, żeby kupić jednak ten bilet. No i czego nas uczy ta sytuacja? No dlatego, że jakby nie kojarzymy tych sytuacji równolegle. Nie wydaliśmy dwa razy 150 zł, jeżeli zgubiliśmy na parkingu kwotę w gotówce. No bo to są dla nas dwie różne sytuacje. Biletu jeszcze nie kupiliśmy, ale mamy stratę. Jeżeli mamy dwa razy zapłacić za ten bilet, no to pewnie jesteśmy mniej skłonni. Także tutaj wchodzimy na grunt tak zwanego mentalnego księgowania. Inaczej w głowie księgujemy. Dwa razy 150 zł za bilet albo 150 za bilet i zguba. Tak, jeszcze mentalne księgowanie dojdzie do tej mojej rozpiski tutaj budżetowej, to ja już chyba się zupełnie pogubię. Mówiła mi pani o jeszcze takim przykładzie, o takiej sytuacji, że często, żeby zrekompensować sobie niemożność zakupu dużej, drogiej rzeczy, kupujemy dużo małych drobiazgów, które często kosztują w sumie tyle, co moglibyśmy wydać na tę dużą drogą. Ta sytuacja jest bardzo częsta i ona dotyczy ludzi, którzy których budżet nie jest duży. I jakby chęć sprawienia sobie przyjemności i takiego mentalnego poczucia, że stać nas, powoduje, że kupujemy dużo rzeczy o jednostkowej, niskiej wartości i sprawiamy sobie krótkotrwałą przyjemność. Stawiamy kolejną rzecz na półce. Już nie wspomnę o tym, że te półki pełne tych drobiazgów trzeba odkurzać. Sprawia nam to przyjemność, trochę frustruje. Ale co gorsza, rzeczywiście suma tych drobnych wydatków może się okazać zdecydowanie większa niż sprawienie sobie jakiejś jednej konkretnej przyjemności czy konkretnego zakupu. Która może w efekcie wystarczyć nam na dłużej. Może nam wystarczyć na dłużej albo może być rzeczą większego kalibru, na którą pozornie nas nie stać. 22 i 7 trójek, jeszcze ostatnie pół godziny naszej audycji, jeżeli ktoś z Państwa chce do nas zadzwonić bądź napisać, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl, to zachęcam, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jak nami manipulują ci, którzy chcą naszych pieniędzy. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. Who wears a round? Who wears a round? Who wears a round? Gravity of the world's it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh. No to teraz obnażymy wszelkie sklepowe chwyty. Jak nie dać się oskubać? Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju okazje. I to poniekąd wiąże się ze smart shoppingiem, wcześniej wspomnianym, ale również z pewnym poziomem uważności z naszej strony. Spotkałam się z taką promocją jednej z herbat, gdzie rzeczywiście cena była bardzo mocno zachęcająca, wręcz bym powiedziała, że niska, jak na ten rodzaj herbaty. To ja przepraszam, czy tu powinno się nam już zapalić lampka ostrzegawcza? Nie, niekoniecznie. Powinniśmy racjonalnie oceniać sytuację i patrzeć rzeczywiście, czy za tę cenę otrzymujemy rzeczywiście ten produkt, o którym myślimy. No i okazuje się, że patrząc na kartonik herbaty, doczytałam się, że zamiast 20 torebek, które są w standardzie, jest tych torebek 10. I co z tego, że cena jest niska, kiedy ta cena wychodzi większa zdecydowanie, aniżeli w normalnej cenie regularne opakowanie. Proszę zobaczyć, że tak początkowo zaczęło się dziać z masłem. Ja pamiętam czas, kiedy kostka masła była 250-gramowa. Później producenci, chcąc być może obniżyć cenę i zachęcić nabywców do pewnego rodzaju masła, czy skorzystania z promocji, rzeczywiście obniżali cenę, ale obniżyli gramaturę do 200 gram. Bo my, a teraz stało się to standardem. Standardem, tak. I to jest tak, że my ta kostka wielkością, tak na oko, tych 50 gramów nie widać. Nie widać. Zdarzyło mi się wziąć do ręki masło, które miało 170 gram, bo cena była zachęcająca. I rzeczywiście czasami to masło, czy ten produkt wychodzi drożej, aniżeli w standardowej cenie i standardowej gramaturze. Więc warto na to zwrócić uwagę, szczególnie w produktach spożywczych, bo tu to pole manewru jest rzeczywiście spore. Na co jeszcze uważać? Na pewno należy uważać na rodzaj promocji versus rodzaj produktu. Myślę tu o takiej sytuacji, kiedy mamy powiedzmy produkt z jednej linii, ale o dwóch różnych zapachach. Po czym tylko jeden z nich jest w promocji. Bierzemy sobie z półki, nie wiedząc o tym, nie zwracając na to uwagi. I jeżeli się zorientujemy przy kasie, to jest jeszcze dobrze, ale gorsza sprawa, kiedy zaniesiemy produkt do domu, już jest niestety sprawa nieaktualna. Czyli tu jest ważne, że no, rachunki, paragony jednak oglądamy przy kasie, tak? To tak, nie jest tak, że my chowamy do kieszeni albo co gorsza, nie zabieramy i chowamy. To ja opowiem jedną sytuację, która mnie się przydarzyła w jednym ze sklepów takich drogeryjnych marketów. Mam takie ulubione worki na śmieci. I one są co jakiś czas przecenione, ja je wtedy kupuję, bo tak to są drogie. Uważam, że tyle płacić za worki na śmieci, ile one kosztują w regularnej cenie, to nie warto. No jeżeli one są przecenione, to ja kupuję ich więcej. I były dwa rodzaje, obydwa rodzaje tego produktu, czyli tutaj w tym przypadku akurat tych worków na śmieci, były przecenione o praktycznie połowę, więc wzięłam i jedne i drugie. Natomiast przy kasie okazało się, że pani ma wprowadzoną zmianę promocyjną tego produktu, tylko jednego z nich. No, szczerze mówiąc, ja upomniałam się, nawet nie chodzi tu do końca o pieniądze, tylko trochę o zasadę. I tu chyba nauczka, że zawsze trzeba ten paragon sprawdzić. Jeżeli nam się wydaje, że gdzieś czegoś za dużo, to warto przy kasie jeszcze przeczytać. Tak, bezwzględnie trzeba sprawdzać i pewnie, pewnie pytanie powinno brzmieć, czy to jest zabieg celowy, czy to być może to jest omyłka. No to pytanie pojawiło się w mojej głowie niestety. Absolutnie może to być sytuacja taka, że rzeczywiście ktoś jakieś zmiany nie wprowadził dla produktu i być może nie był to zabieg celowy, ale też takich praktyk nie można wykluczyć, więc warto jest sprawdzać te paragony. Chociażby z tego względu, że to są nasze pieniądze. No i dla nas obowiązujące jest to, co widzimy na cenie w sklepie, tak? I to jest coś, co sklep nam obiecał. Tak, natomiast rzeczywiście jest taki zabieg marketingowy, kiedy mamy produkt o dwóch smakach czy dwóch zapachach. I w promocji jest tylko jeden z nich, a my nie doczytujemy tego. Widzimy ten produkt, kodujemy sobie, kotwiczymy, że on jest w promocji, bierzemy oba smaki albo jeden z nich i często się okazuje, że promocja dotyczy tylko jednego rodzaju. Także na to też należy zwracać uwagę. I niekoniecznie zawsze jest to nieuczciwość po stronie sklepu. Mm-hmm. Tak jest skonstruowana promocja. Mm-hmm. Jakie jeszcze są takie nie do końca uczciwe sklepowe praktyki? No może nie to, że nieuczciwe, ale takie, na które możemy się naprać. Zdarzają się takie sytuacje, szczególnie w okresie wyprzedaży sezonowych. No teraz jesteśmy w takim okresie. Jesteśmy w takim okresie, że sklepy celowo zawyżają wartość początkową. Ażeby ta kwota, która jest obniżona, była dla nas bardziej zachęcająca. Żeby mogli różnica. Napisać 70%. Tak, minus, na przykład. Minus 70%, zyskujesz tyle i tyle i zawyża się tą wartość początkową. Warto też na to zwrócić Czyli uwagę. Warto zwracać uwagę nie na te procenty, o które została cena obniżona, tylko na to, czy my naprawdę chcemy za te pieniądze, nawet już po obniżce, kupić daną rzecz. Tak, warto też zwracać uwagę na samą konstrukcję tejże promocji, bo czasami możemy mieć obniżkę to od ostatniej ceny, a czasami możemy mieć obniżkę od pierwszej ceny. I to też znacząco zmienia naszą sytuację. Mm-hmm. No dobrze, coś jeszcze? Jeszcze chce pani tu obnażyć na naszej antenie jakieś sklepowe takie nieładne chwyty? Może nie tyle nieładne chwyty, co warto w ogóle powiedzieć o całej gałęzi badań związanych z neuromarketingiem. Mm-hmm. To jest trend, który absolutnie wiedzie prym we współczesnym marketingu. No i neuromarketing odwołuje się do pewnych właściwości ludzkiego mózgu. Ja tutaj wspomniałam o neuronach lustrzanych. Neurony lustrzane są tym obszarem naszego mózgu, który reaguje wówczas, gdy obserwuje się lub wykonuje jakąś czynność. No i zasada oczywiście działa również w przypadku ludzi, dlatego ludzie często utożsamiają się z danymi sytuacjami, z danym bohaterem literackim czy filmowym, ale to, co warto powiedzieć, neurony lustrzane działają w momencie podejmowania decyzji zakupowych. I okazuje się, że często bierzemy to, co biorą inni ludzie. Mm-hmm. Okazuje się, że być może do danej promocji byśmy w ogóle nie dotarli albo nie zainteresowali się tym produktem, bo nie leży on w sferze naszych zainteresowań, ale widzimy pewien tłum i też się tam udajemy i wychwytujemy to jako jakąś okazję i też korzystamy z danego produktu, na który byśmy pewnie wcześniej nie zwrócili uwagi. Takim dobrym przykładem działania neuronów lustrzanych są białe słuchawki do słuchania muzyki. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej słuchawki zawsze były produkowane w kolorze czarnym. Takim raczej neutralnym. Raczej neutralnym. Mhm. A od pewnego lata stały się absolutnie modne, stały się hitem. Biały stał się wyznacznikiem pewnej mody, być może nawet przynależności do nowego stylu. A więc neurony lustrzane bardzo mocno wpływają na nasze zakupy, na nasze decyzje. No dobrze. Trudne to wszystko. Trzeba bardzo uważać na każdym kroku. Ja mam nadzieję, że trochę Państwu pomogłyśmy, no ale to jeszcze nie koniec. always loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like no. Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or jeszcze dwie takie sztuczki na koniec. Mówiła mi pani o różowych ścianach w banku, tak? Tak, tak. Mówiłam o różowych ścianach w banku i rzeczywiście taką jedną z rzeczy, która jest mocno związana z procesem decyzyjnym, ale też z neuromarketingiem, są tak zwane markery somatyczne. Mówiąc inaczej, są to skróty myślowe, które stosujemy i które polegają na tym, że nieświadomie uruchamiamy pewne skojarzenia. Okazało się, że jeden z europejskich banków zmagał się trochę z problemem postrzegania marki przez klientów i chciał zdobyć klientów. No i zarząd banku zwrócił się do konsultanta, który wskazał na jedną rzecz, a mianowicie poradził, ażeby wszystkie budynki banku oraz samochody przemalować na różowy kolor. No to tak, budzi wątpliwości, wydaje się nieprawdopodobne. Rada kontrowersyjna, ale bank pomimo wszystko zastosował się do niej i okazało się, że po 3 miesiącach uznał tę zmianę za słuszną. Okazało się, że marka stała się marką jedną z lepiej rozpoznawalnych w sektorze bankowym, a właśnie powodem tego były skojarzenia. O co chodzi tej sytuacji? Nieświadomie klienci kojarzyli różowy kolor z poczuciem bezpieczeństwa, co również wydaje się nieco dziwne, bowiem we wczesnym dzieciństwie ten różowy kolor, związany najczęściej ze świnką skarbonką, okazywał się takim azylem bezpieczeństwa. I właśnie takie odwołanie do tych świnek różowych skarbonek mieli być może w dorosłym życiu odnośnie tego banku. Wiem, że skryje pani dla nas jeszcze jeden przykład. Tak, bo w tych wszystkich zmysłach, które wpływają na nasze procesy decyzyjne, okazuje się, że najważniejszym nie jest wzrok, jak się początkowo w marketingu wydawało, a węch. No i teraz tak naprawdę musimy być świadomi, że w okresie świąt, z klimatyzatorów w sklepach dochodzi do nas zapach pierników, zapach świąt, zapach choinki, które również budzi w nas pozytywne skojarzenia i jesteśmy bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Och, to na pewno wszyscy wiemy, jak przechodzimy ulicą i z różnych takich nawet otwartych miejsc cukierniczych, japonczki, tak kojarzy mi się, pączki kojarzą mi się, że ten zapach właśnie dolatuje tak intensywny, no, że nie sposób, żeby był zapachem naturalnym. Zerknę jeszcze, bo już audycja powoli dobiega końca, do skrzynki mailowej. Tu pan Piotr, jeżeli chodzi o tabelkę tą budżetową, bardzo ciekawą podpowiedź, o bardzo ciekawej podpowiedzi napisał, bo na przykład podzielił sobie te rubryki, jak na przykład jedzenie, transport, czy różne usługi, na różne takie podkategorie, na przykład jedzenie, jedzenie na mieście, gotowanie, czy podgrzewanie gotowych produktów, transport, własny samochód, komunikacja publiczna albo wspólne przejazdy. To pana Piotra taki sposób na oszczędzanie, żeby wybrać, zliczyć, posprawdzać. Do tego myślę, warto się temu przyjrzeć. I jeszcze polecają państwo, pani również polecała korzystanie z blogów finansowych, a tutaj chyba pan Paweł albo pan Piotr, albo pan Paweł, albo pan Tomasz, tak, pan Tomasz. Pan Tomasz poleca bloga Finanse Bardzo Osobiste i tu nawet załączył nam taką tabelkę już przygotowaną, budżet domowy, i bardzo poleca ten blog i korzystanie z takich już gotowych tabelek właśnie pomocy. Tak, rzeczywiście te tabele są bardzo mądre. Ja jeszcze powtórzę raz to, co powiedziałam. Ten podział zaproponowany przez jednego z panów jest rzeczywiście, wydaje się optymalnym, bowiem po tym podziale jesteśmy w stanie wyodrębnić te kategorie, na które wydajemy w naszym odczuciu za dużo. Aha, czyli na przykład ta kawa na mieście, o której pani mówiła. Jeżeli ta kawa na mieście, trudno nam by było wyodrębnić te kwoty, gdybyśmy mieli artykuły spożywcze wrzucone razem z wydatkami związanymi z jedzeniem na mieście. Nie jesteśmy w stanie oszacować, gdzie rzeczywiście te pieniądze wypływają. A blog pana Marcina rzeczywiście warto tutaj wskazać, ten i inne, bo rzeczywiście zawierają bardzo dużo dobrych pomysłów, ale dużo podpowiedzi i gotowych okiem rozwiązań. Ocenia pani dobrze. Tak. Na koniec jeszcze zupełnie powiedzmy o jednej bardzo istotnej rzeczy, ponieważ mówiłyśmy tutaj o naszych nawykach finansowych, o ludzi dorosłych, zarządzaniu pieniędzmi, natomiast to, jak my zarządzamy finansami, przejmują i widzą i uczą się tych dobrych bądź złych nawyków nasze dzieci. Tak jest. Rzeczywiście nasze dzieci uczą się tak, jak my uczyliśmy się od naszych rodziców, ale warto w tym miejscu powiedzieć, że sami powinniśmy przyczyniać się do edukacji finansowej naszych dzieci. Już od wczesnych lat szkolnych uczymy się matematyki, ale rzadko kiedy skupiamy się na rzeczywiście nauczeniu dzieci podejścia do pieniędzy. I warto zwrócić na to uwagę, bo już nawet 3-letnie dziecko jest w stanie, mimo tego, że nie do końca rozumie ceny, zacząć dokonywać własne wybory. I jeżeli dajemy dzieciom kieszonkowe, warto nawet na pewne zakupy dać pewną kwotę trzylatkowi, żeby on wybrał, czy woli produkt A, czy woli produkt B. Bo dzieci, mimo tego, że nie znają się na kwotach, na pieniądzach, na cenach, potrafią dokonywać wyborów i dzieci są mądrzejsze, niż nam się zdaje w tym względzie. No to tak zbrukać już pieniędzmi takie niewinne trzyletnie dziecko. A proszę mi powiedzieć, co myśli pani o kontach dla nastolatków na przykład? Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast warto jest zwracać uwagę dzieci, przydzielając im kieszonkowe, w jaki sposób wydatkują te pieniądze. Mhm. Czy rzeczywiście wydają wszystkie do zera, bo rodzic dał na wydanie i wydaje, bo to wbrew pozorom bardzo mocno kształtuje dalsze nawyki. Niezbyt dobrze, tak? Niezbyt dobrze, dlatego że dzieciom kojarzą się pieniądze z przyjemnością, że pieniądze należy w całości wydać na przyjemności i wreszcie to dziecko dorasta, idzie do pracy i najczęściej co robi, wydaje również pieniądze na przyjemności. A jak nauczyć oszczędzania młodego człowieka? Na pewno warto zwrócić uwagę dziecka na fakt taki, że część należy wydać, a część być może zaoszczędzić. Nawet nie w kategoriach czarnej godziny, o której tutaj mówiliśmy. A postawić mu jakiś cel na przykład? Ale dzieci często same znajdują ten cel i warto rzeczywiście wzmacniać tutaj te zachowania, które polegają na odkładaniu na pewne rzeczy. Czyli co, na zabawkę uzbierałeś połowę, w nagrodę... To ja ci drugą dołożę, tak? I rzeczywiście doświadczenie pokazuje, że dzieci bardziej szanują te rzeczy, bardziej szanują rzeczy, za które chociaż w części mogły zapłacić. No dobrze, budżet domowy, ja mam tabelki porobione, notatki również. Mam nadzieję, że mnie to wyjdzie na zdrowie. Mam nadzieję, że również Państwo trochę skorzystali. Bardzo dziękuję. Gościem audycji, prawdę mówiąc, była dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję jeszcze raz. Audycję zrealizowała Irena Dan, Natalia Grzeszczyk zadbała o całość. Katarzyna Pruchnicka, my słyszymy się za 2 tygodnie. Dobranoc Państwu. Dobranoc.